Євангелія від Йоанна, розділ 4. Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоанн, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні Його, то полишив Він Юдею і подався знову до Галилеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: «Дай мені напитися». Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож, каже до нього жінка-самарянка: «Юдей ти, а просиш напитися в мене, жінки-самарянки». Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї: «Була б ти відала про дар Божий, і хто той, що каже тобі: «Дай мені напитися», то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої». Мовить до нього жінка: «Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, та й криниця глибока, то звідкіля б у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю, і сам пив з неї, а й сини його ще й, і товар його?» А Ісус їй у відповідь каже: «Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче її пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне». Говорить до нього жінка: «То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати». «Піди ж, — мовить до неї, — позви чоловіка свого, та й повертайся сюди». Озвалася жінка та й каже йому: «Нема в мене чоловіка». «Добре ти мовила, — відрік їй, — не маю чоловіка. П'ятьох бо мала ти чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду ти мовила». А жінка й каже до нього: «Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися. Ви ж говорите, в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба». Ісус до неї: «Повір мені, жінко, надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися Отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому, від юдеїв бо і спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі і правді. А таких поклонників і шукає собі Отець. Бог є дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися». Жінка каже до нього: «Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос. А прийде, то все і звістить нам». А Ісус їй: «То я, що говорю з тобою». Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляв він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям: «Ідіть, но, і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи бува не Христос він?» І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи: «Їж, учителю!» Він же їм каже: «Їстиму їжу я, незнанну вам!» Учні тоді заговорили один до одного: «Може, хтось йому приніс їсти?» «Їжа моя, – каже до них Ісус, – волю чинити того, хто послав мене, і діло його вивершити. Чи ви ж не кажете: ще 4 місяці, і жнива настануть? А я вам кажу: підведіть очі ваші, та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли. Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із жнцем укупі раділи. Правильна і приказка до цього: один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас те жати, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили». Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила: «Сказав мені все, що я робила». Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він і лишився на 2 дні там. Та й багато більше увірували за його слова. Жінці ж вони сказали: «Віруємо не через твоє оповідання. Самі бо чули і знаємо, що направду він світу спаситель». А по 2 днях вийшов він і звідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив: «Немає пошанування пророк у своїй батьківщині». Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни. Бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього: «Не увіруєте, якщо не побачите чудес та див». А царський урядовець йому: «Господи, піди, поки не вмерла моя дитина». Промовив Ісус до нього: «Іди, син твій живий». Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син його живий-здоровий. Він же спитав їх, о котрій годині йому полегшало. «Учора ввечері о 7-й годині пропасниця його полишила», – сказали вони йому. І зрозумів батько, що саме о тій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав: «Син твій живий». І увірував сам та й увесь дім його. Це ж 2-е чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею.